Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Carmen Dan renunță la conducerea Ministerului de Interne. Pentru funcție s-ar pregăti senatorul PSD Nicolae Moga. Am investit în acest minister și sper în continuare ca acest minister să rămână în topul încrederii cetățenilor. Plec cu fruntea sus din Ministerul Afacerilor Interne. Un bărbat a fost omorât în bătaie în București, în parcarea unui hipermarket din zona Pantelimon. Bărbatul decedat are aproape 45 de ani și prezintă semne de violență la nivelul corpului. Mașina în care se afla ministrul transporturilor Răzvan Cuc a fost implicat astăzi într-un accident rutier în București. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 10 pe strada Iacob Negruți, în apropierea Gării de Nord. Cântăreața de muzică lăutărească Cornelia Catanga a făcut infarct și a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca din București. Artistei s-a făcut rău aseară și a căzut pe scări. O ambulanță a transportat-o la Spitalul Floreasca, iar acum ar fi conștientă și în stare stabilă. Prognoza meteo pentru început. Vremea este răcoroasă, cerul este mai mult noros în sudul, estul și centrul țării, precum și la munte, unde sunt posibile averse și căderi de grindină. Astăzi, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Și în București, vremea este instabilă, sunt posibile ploi după amiaza, maxima 23-24 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Carmen Dan renunță la conducerea Ministerului de Interne. Decizia a fost anunțată după ora 12, înainte de ședința Comitetului Executiv PSD. Pun mandatul de masa domniei sale și am fost oarecum interesată de motivele pentru care are loc această schimbare. Înțeleg că nu intră în discuție nici de cum un criteriu de neperformanță. Înțeleg în subsidiar că este vorba de o decizie politică, iar eu, bineînțeles, că respect deciziile. A fost o discuție și referitoare la presiunea străzii. Acum una nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. Ce v-a zis premierul Viorica Dăncilă? V-a semnat demisia? Demisia este un act unilateral. Așadar, la Parlament s-a reunit în ședință Comitetul Executiv PSD. Se discută despre remanierea cabinetului Dăncilă. Carmen Dan, vizibil supărată, spune că s-a atașat de Ministerul de Interne și că demiterea s-ar fi produs la presiunea lui Klaus Iohannis. Doamna ministru, vă vedem că sunteți foarte emoționată. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper în continuare ca acest minister să rămână în topul încrederii cetățenilor. Plec cu fruntea sus din Ministerul Afacerilor Interne. Credeți că cine va prelua ministerul pe care l-a spus? Nu știu dacă s-a decis într-un mod cert, însă i-aș ura succes colegului meu, senatorul Moga. Cum răspunde doamna premier Viorica Dăncilă la declarațiile făcute astăzi de Carmen Dan? Doamna Carmen Dan cred că este dezinformată. Niciodată Partidul Social Democrat nu va ceda presiunilor președintelui. Intrăm într-o campanie cu președintele Iohannis, împotriva președintelui Iohannis. Deci în niciun caz nu trebuie să luăm decizii care să-l ajute. Eu cred că unii membri ai partidului nostru nu au învățat nimic și au crezut că dacă ies în spațiu public înainte de a vorbi în forul statutar, îi va aprecia cineva. Poate va aprecia cei care vor răul acestui partid. Cine pleacă din guvern, cine vine, după discuțiile de ieri de la picnicul PSD organizat într-o pădure din Teleorman, după ora 12, cum spuneam, s-a reunit Comitetul Executiv. De asemenea, conducerea ALDE are programată o ședință de la această oră despre remaniere. Sonia Teodoriu. Într-o pădure din apropierea orașului Alexandria, într-o locație păzită de ochii presei, Viorica Dăncilă a scos miniștrii la picnic și a trasat liniile directoare ale remanierii din Comitetul Executiv. Discuțiile s-au purtat între fripturile și porumbul copt pe care le-a pregătit ministrul Agriculturii Petre Daia, care e între cei 8 membri ai cabinetului, despre care se crede că vor pleca în această după-amiază din guvern. Pe lista neagră a Vioricăi Dăncilă ar mai fi Teodor Meleșcanu, Daniel Suciu, Carmen Dan și Răzvan Cuc. Nemulțumire există și față de Ana Bircel, însă o decizie în ceea ce o privește nu a fost luată de Viorica Dăncilă. Surse politice au precizat doi posibili înlocuitori, senatorul Nicolae Moga la Ministerul de Interne și Ramona Mănescu la Externe. Așadar, pentru Ministerul de Interne s-ar pregăti senatorul PSD Nicolae Moga, despre care liderul PSD Vrancea, Marian Obrișan, spune că ar fi un ministru bun. Domnul Moga e un coleg foarte bun, un parlamentar serios, care poate să îndeplinească cu succes o funcție de ministru. Zilele trec, iar PSD trebuie să ia o decizie și în privința candidatului la prezidențiale. Gabriela Firea, al cărei nume a fost vehiculat în ultima perioadă ca potențial candidat, spune că PSD ar trebui să meargă într-o alianță cu ALDE și Pro-România ca să aibă șansa de câștig în noiembrie. Este foarte importantă discuția, dar serioasă, cinstită și pentru prezent și pentru viitor cu partenerii noștri tradiționali de la ALDE, cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, cu domnul președinte Tăriceanu, de asemenea cu foștii noștri colegi care au fost în Partidul Social Democrat și mă refer aici la colegii din Pro-România, cu domnul președinte Pro-România Victor Ponta. Fără aceste elemente nu cred că avem șanse și de asemenea analizarea oamenilor care au cea mai mare credibilitate în partid. Primarul Capitalei nu exclude o posibilă candidatură la prezidențiale, în același timp spune că și Călin Popescu Tăriceanu ar reprezenta o șansă de izbândă pentru PSD. A și fost șeful meu la Radio Contact acum mulți ani, când eram foarte tânără. Un om de a cărui voce trebuie să ținem cont, dar discuția trebuie să fie una pragmatică și nu sentimentală. Politica, am văzut că este cu science fiction, este cu pasiune, este cu... Eu prefer totuși filmele romantice și de familie. Paralela cu filmele romantice înseamnă că vom vedea la legile prezidențiale o familie candidată. V-a spus în ce context a făcut acel anunț în care și-a simțit și familia amenințată și chiar țara și eu îl apreciez. Amintim, soțul Gabrielei Firea, Florentin Padele, și-a anunțat deja intenția de a candida pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni. Zi cu ghinion pentru ministrul transporturilor. Mașina în care se afla Răzvan Cuc a fost implicată într-un accident rutier astăzi în capitală. Ministrul a ajuns la spital pentru investigații, se află oricum în afara oricărui pericol. Mihai Bucureșteanu. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 10 pe strada Iacob Negruți, în apropierea Gării de Nord. Mașina în care se afla ministrul transporturilor a fost lovită de un alt vehicul. Polițiștii spun că pe lângă cele două mașini implicate au fost avariate încă 4 care erau parcate pe marginea străzii. Conducătorii auto au fost testați cu etilotestul, rezultatul fiind 0. Răzvan Cuc a fost transportat la Spitalul Floreasca din București pentru investigații, starea sa de sănătate nefiind însă una gravă. Ministrul s-a plâns de dureri la spate și la mâini. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un bărbat a fost omorât în bătaie în București, în parcarea unui hipermarket din zona Pantelimon. Totul s-a întâmplat azi noapte. Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul ucis are aproape 45 de ani. Aflăm detalii de la Elena Blănaru. Poliția Capitalei anunță că în această dimineață, în jurul orei 4, un apel la 112 a anunțat faptul că în parcarea unui complex comercial de pe raza sectorului 2 a fost descoperit cadavrul unui bărbat. Potrivit unor surse din poliție, este vorba despre hipermarketul Cora din cartierul Pantelimon. La fața locului s-au deplasat inițial polițiști din cadrul secției 9, cazul fiind preluat de serviciul omoruri din Poliția Capitalei. Bărbatul decedat are aproape 45 de ani și prezintă semne de violență la nivelul corpului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentele în care victima a fost lovită cu picioarele de un alt bărbat. Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri efectuează cercetări în acest caz. Cornelia Catanga a făcut infarct și a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca din București. Soțul ei, Aurel Pădureanu, a spus că îndrăgitei cântărețe de muzică lăutărească i s-a montat un stent în această dimineață. Cu amănunte, Manuela Nicolescu. Soțul Corneliei Catanga a declarat că artistei i s-a făcut rău aseară și a căzut pe scări. O ambulanță a transportat-o la Spitalul Floreasca, iar acum ar fi conștientă și în stare stabilă. Asta după ce i s-a făcut coronografie și în cursul dimineții medicii i-au pus un stent. Am înțeles că e vorba de un infarct, a spus Aurel Pădureanu, soțul și partenerul de scenă al cântăreței. În vârstă de 61 de ani, Cornelia Catanga se află acum la terapie intensivă. Ea ar fi slăbit foarte mult, în jur de 20 de kilograme, într-un timp foarte scurt. Cântăreața de muzică lăutărească s-a născut în 1958 în satul Zeletin din județul Buzău. În 1979 a cântat pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar în 1985 a avut primul spectacol la Sala Polivalentă din Capitală, un spectacol de comedie cu momente muzicale alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel. Mai multe clădiri din comuna Craiova, județul Arad, inclusiv școala, au fost avariate aseară de ceea ce localnicii descriu ca fiind o mini-tornadă. De asemenea, o femeie a fost surprinsă de vijelie și a ajuns la spital. Ciprian Boițiu transmite. Totul s-a întâmplat din senin, spune primarul comunei Craiova, Ioan Bercea. Un fel de tornadă a fost care ne-a distrus 10 clădiri, distrus acoperiș, vreo 5-6 pomi culcați la pământ, la dispensar acoperișul ridicat vreo 20 de centimetri, la școală în jur de 35-40% din acoperiș și magazia de lemne care a distrus-o complet. Da, nu și-a dat nimeni seama ce s-a întâmplat, că a trecut așa ca un fulger. O femeie în vârstă de circa 80 de ani primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat apoi la spitalul din orașul Ineu cu julitul la față, după ce, mai spune primarul, aceasta a fost dusă betonată pe lungime de circa 4 metri. Femeia a fost încă externată și este în afara oricărui pericol. De la Arad, Ian Boichiu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Campioana de la Wimbledon, Simona Halep, ajunge astăzi în România, la ora 17 mai exact. Va avea parte de o primire specială pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Simona Halep, marea campioană din acest an de la Wimbledon, va ajunge în țară cu o cursă de la Londra. Va fi primită la salonul oficial de pe aeroportul Henri Coandă, la fel cum s-a întâmplat în urmă cu un an după succesul de la Roland Garros. Oficialii au pregătit și covorul roșu. Aseară, Simona Halep a participat la balul campionilor alături de câștigătorul de la masculin Novak Djokovic. Sportiva noastră a purtat o rochie elegantă, neagră, cu un decolteu adânc. 2,6 milioane de euro va primi Simona Halep pentru câștigarea Grand Slam-ului londonez. În plan extern, Jean-François Bonnaert candidează în continuare pentru șefia parchetului european. Anunțul său vine după ce vineri a apăruse informația că s-ar fi retras și că Laura Codruța Chioveși, contracandidata sa, ar fi rămas singură în cursa pentru această funcție. Jean-François Bonnaert a declarat pentru portalul politico.eu că este în continuare candidat pentru a fi procuror șef european. Informația vine după ce RFI anunța vineri că procurorul francez, principalul contracandidat al fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție și favoritul Consiliului în negocierile cu Parlamentul European, a fost numit pe un alt post, acela de șef al parchetului financiar din Franța. Bonnaert, în vârstă de 58 de ani, face parte din ultimii doi candidați pentru șefia parchetului european. Biroul, care va fi operațional anul viitor, se va ocupa cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor cu fonduri europene, inclusiv fraudă și corupție. Știrile din sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! 12 goluri s-au marcat în cele două meciuri jucate aseară în prima etapă a Ligii 1. Universitatea Craiova a învins-o cu 3-2 pe Academica Clinceni, iar FCSB a trecut cu 4-3 de Hermannstadt. A fost spectacol în Bănie, unde oltenii au condus cu 2-1 la pauză. Nou promovata din Clinceni a avut două bare la finalul întâlnirii și în cele din urmă a reușit să egaleze în al treilea minut al prelungirilor prin francezul Nsia. Universitatea Craiova a câștigat însă grație unui șut excepțional de la 25 de metri, reușit în minutul 95 de Vasile Nicolae Constantin, un jucător de 21 de ani debutant în Liga 1. FCSB a condus-o în permanență pe Hermannstadt, dar sibienii au redus mereu diferența. Pentru roșalbaștri au marcat Coman, Hora, Man și Nedelcu. În minutul 93, portarul Vlad a apărat un penalti, însă Debeliuh a înscris în aceeași fază pentru scorul final, 4-3. Astea sunt programate ultimele meciuri ale rundei inaugurale. De la ora 18, Gaz Metan Media Chindia Târgoviște și de la 21 fece viitorul Dinamo. Gabi Tamaș ar putea încheia cariera în Liga 1. Fundașul de 35 de ani va veni mâine în țară în cantonament cu echipa lui Hapoel Haifa și este așteptat la negocieri cu Astra Giurgiu. Președintele giurgiuvenilor, Dani Coman, a declarat pentru ProSport că și-l dorește mult pe Tamaș, care și-a prelungit de curând contractul cu izraelienii, dar salariul i-a fost micșorat din cauza unui scandal în urma căruia a fost arestat. 13 și 13 minute. Jurnalul de prânz a ajuns la final. Rămâneți alături de Sorin Niculescu în Europa Express. Mulțumim, Iorgu, pentru știri. Tot înainte la cântece. DJ Project cu Mira, inimă nebună ora aceasta. Către ora 14 și cu Irene Cara. What a feeling. Și Mr. Probs Waves. Slowly drifting, drifting away. Shakira deschide însă această oră de Europa Express în ediție de vară, împreună până la 14. Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, so be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. your body.